أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين، أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم، استعيذ بالله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. محترم müminler, kıymetli Müslümanlar, temiz insanlar, yine bu hafta, geçen haftalarda olduğu gibi bu haftada Müslümanların gündeminde çok meseleler var. Gündem dediğimiz, yani günlük programımızın, yaşadığımız günlerin çok yoğun meseleleri, kavgaları, davaları artarak, azalarak diyemiyoruz maalesef, artarak devam ediyor. Belli ki Cenab-ı Hak Müslümanları kamçılıyor, kamçı kamçı. Bu Müslümanlar ya olacak ya ölecek. Allah ara yerde kalmamızı istemiyor. Ya mükemmel Müslüman olun yahut da ölün, bu dünyadan gidin diyor gibi bir mana çıkıyor. Neticesi ne olacak? Burada kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Allah Celle Celaluhu kitabında bunu söylüyor. Neticede Allah'ın dini galip gelecek. Ayet açık. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Kafirler ne yaparsa yapsınlar, nasıl tedbir almaya çalışırlarsa çalışsınlar, benim nurum, yani benim dinim, İslam, Kur'an tamamen tamamlanacak, yeryüzünde galip olacak, hakim olacak diyen Allah-u Teala'dır. Hocam ne olacak diyor. Ya Allah söylüyor, bana niye soruyorsun? Allah dinini tamamlayacak. Kafirler ne isteyecek? Dinin tamamlanmaması için, din ortadan kalksın diye çalışıyorlar. Dinin varlığını, dinin değerlerini, dinin dini hadiselerin önünü almaya çalışıyor. Aman din yayılmasın, Türkiye İslamlaşmasın. Aman Avrupa'da İslam yayılmasın, Amerika'da İslam yayılmasın. Adamların derdi bu. Allah ne diyor? Onların derdi bu, davası bu, ama Rabbimiz vallahu mutimmu nurihi, onlar istiyor ki dini İslam'ın önü kesilsin. Allah da diyor ki ben İslam'ın önünü açacağım ve yeryüzüne İslam hakim olacak diyor. Ayet açık. Ayet açık. Yani bunu hiçbir hocanın, müftünün, şunun bunun söylemesine gerek yok. korktukları başlarına gelecek. Soruyorum size, Kur'an-ı Kerim'e göre soruyorum. Firavun denen zalim kafir, Firavun, Mısır Firavunu. Kur'an-ı Kerim çok üzerinde duruyor bunun, biliyorsunuz. Firavun'un en çok korktuğu insan kimdir? Siz söyleyin. Hazreti Musa. Musa gelmesin diye doğan erkek çocukları kestirdi mi, kestirmedi mi? Kestirdi. En muteber tefsirlerin ifadesine göre Hazreti Musa gelmesin diye erkek bir çocuk dünyaya gelecek demişlerdi. Musa gelmesin diye Firavun'un kestirdiği bebeklerin, bak çocuk demiyorum, bebek, kundaktaki bebeklerin sayısı 990 bin çocuktur. Kesmiş, kesmiş, kesmiş. Ama İslam'ın önünü siz söyleyin, kesememiş. Neyi kesiyorsun ya? Neyi kesiyorsun yani? İslam bir yerlere kadar geldi, geriye dönmesi mümkün değil. Üniversiteye girecek 50 bin tane rektör olsa muvaffak olamaz. Hazreti Musa Firavun'un kapısına geldi. Onu kimse geriye çeviremez. Başörtülüler üniversitenin kapısına geldi. Onları kimse geriye çeviremez. Göreceksiniz. Girecekler, yetişecekler. Bu memleketin evladı bu memlekete hizmet edecek. Tarihin akışını ben söylüyorum. Tarihte İslam'ın önünü kesmek kimseye nasip olmamış. Kesmek isteyenler kesilmişler, ezilmişler, dökülmüşler, gebermiş gitmişler. Ama İslam devam etmiş. E canım hocam, İslam burada eziliyor, şöyle İslam'ın geleceği, İslam'ın inkişafı, intişarı, yayılması zamana, mekana bağlı değil. Allah dilerse akıllara, hayallere gelmeyen bir memlekette, hiç aklınıza gelmeyen bir memleket, Allah dilerse orada nurunu, dinini parlatabilir mi, parlatamaz mı? Hiç aklınıza gelmez. İnsanlar Allah'ın bildiğini bilemez. Hani hiç kimsenin her şeyi bilmesi, tahmin etmesi Allah'ın kudretiyle kıyaslanamaz. Mümkün değil. Hiç aklınıza gelir miydi ki başörtüsüyle alakalı mücadelede sağcısı, solcusu, ülkücüsü, komünisti, faşisti hepsi bir araya gelsin de rektöre karşı çıksınlar. Aklınıza gelir miydi? İşte bak geldi, oldu. Allah'ın hazinesinde daha neler neler neler var. Bunu zalimler de bilemez, mazlumlar da bilemez. Evet, gündemimiz oldukça kalabalık, oldukça yoğun, hadiseler oldukça devam ediyor. Bu arada Hristiyanlık, Yahudilik gündeme geldi. Yahudiler haham gelip gidiyor, Diyanet Reisi ile görüşüyor, Fethullah Hoca Efendi ile görüşüyor. Papa, mapa gündeme geldi, konuşuluyor. Farkında mısınız yani gündemi tek başına dini İslam teşkil ediyor. Her yerde, Roma'da, Amerika'da, Asya'da, Rusya'da, her tarafta siz söyleyin, konuşulan tek nizam, tek din nedir? İslam'dır. E tabi burada da öyle, Türkiye'de de İslam konuşuluyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda İslam konuşuluyor. Başörtüsü konuşuluyor. Görüyor musunuz? İslam nerelere kadar çıktı? Eskiden belediyelerde bile İslam konuşulmazdı. Mahalle muhtarlığında İslam konuşulmazdı. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'nda İslam konuşuluyor. Buna bir mana vermiyor musunuz? Bir manası yok mu bunun? Bakın ses, İslam'ın sesi, yükselişi nereye, nereye, nereye gidiyor? Bunlara bir mana vermeniz lazım Müslümanlar. Dikkatli olmanız lazım, hesaplı olmanız lazım. Çok uyanık, çok şuurlu olmamız lazım. Bu uyanışın önünü almak isteyenler olacak. Ona göre biz de dikkatli, itinalı hareket edeceğiz. Bu memleket bizim. Biz İslam'ın yeniden bu ülkeden, bu vatanımızdan, yurdumuzdan tekrar İslam'ın parlamasını istiyoruz. Çünkü şunu açıkça ifade edeyim. Yeryüzündeki vatanların, memleketlerin, coğrafyaların tamamındaki şehitleri toplayın, Anadolu toprağının altındaki şehitler kadar tutmaz. Öyle şehit var. Mehmet Akif buna bir veli sıfatıyla söylüyor. Mehmet Akif benim nazarımda bir velidir. Öyle diyor. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Anadolu'nun neresinden diyor ve bir avuç toprak alıp sıkarsanız aynen limondan damlayan sular gibi şehit damlayacağım. Öyledir. 12 defa Haçlı seferleri olmuş Anadolu'da. Nerede dünyada bu kadar Hristiyan Müslüman çatışmış? 12 tane Haçlı seferi. 100 bin Hristiyan, 200 bin, 12. seferde 600 bin Hristiyan gelmiş, Müslümanlarla tokuşmuşlar, hepsi Anadolu'da hayatlarını kaybetmiş gitmişler. Bu topraklar Hristiyanlar üzerinde ve Hristiyanların da bu topraklar üzerinde korkunç arzuları, iştahları var. Hala buralara gelmek, İstanbul'a Konstantinpol dedikleri, onlar öyle diyor, Konstantinpol demek, Konstantin'in şehri demek. Biz Müslümanların şehri diyoruz, onlar Konstantin'in şehri diyor. Hala hayalleri, umutları, gayeleri, arzuları var, var, var. Ama Allah'ın da bir hesabı var, Allah'ın da bir hükmü var, Allah'ın ilminde hiç kimsenin bilemediği şeyler var. Var, var ve bunlar zamanla tecelli ediyor. Kardeşler, bizim Müslümanlar olarak en büyük eksiğimiz Kur'an'ı bilememek. Düşünün, dünya üzerinde nüfusunun %99'u Müslüman olan bir ülke olarak Kur'an'ı yüzünden okuyamayanların da çoğunlukta olduğu bir ülkeyiz. Hadi yüzünden veya ezbere okuyoruz ama manasıyla okuyan dünyanın en geri Müslümanları halindeyiz. Manasıyla. Keşke Ramazan'da baştan başa Kur'an'ı yüzünden ve ezbere bir kere, iki kere, üç kere hatim etmek yerine 10 sayfa Kur'an'ın manasıyla, Kur'an'dan 10 sayfa okusaydınız daha büyük netice alırdınız. Kur'an bilinmediği için başımıza dünyanın sıkıntısı geliyor. İslam'ın düşmanları vallahi bizim cehaletimizden istifade ediyorlar. Düşünün, yani kadınlar cenaze namazına katılabilir mi, katılamaz mı diye Ramazan'da kıyameti koparmadılar mı? Ya çünkü Kur'an'da, ilmihal kitaplarında 1400 sene peygamberimizin zamanında cenaze namazına kadınlar da katılmış, namaz da kılmışlar, imama da uymuşlar, cemaatin gerisinde safta olmuşlar, cuma namazı kadınlar peygamberimizin hutbesini dinlemişler, Ebu Bekri Sıddık'ı dinlemişler cuma günü, Ömerül Faruk'u dinlemişler, hatta halifenin bir mevzusu konuştuğu sırada arka sıradan bir kadın ayağa kalkmış, halifeye itiraz etmiş, kadın kadın. Bizim cehaletimizden faydalanıyorlar. Kur'an bilinmediği için. En büyük felaketimiz Kur'an'ın bilemediğimiz, Kur'an bilinçli manasıyla Kur'an'ı okuyamamış olmamız geliyor. Bir, ikincisi de Kur'an'ın haber verdiği bir felaketin içindeyiz. O da Müslüman cemaatler birleşemiyor, anlaşamıyor, uzlaşamıyor. Öyle mi değil mi? Öyleyse ne olacak? Bakın ayet-i kerimeyi okuyayım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Şu Kur'an'a bakın ya Rabbi, şu manaya bak. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا, şu kafir olanlar, yani yeryüzündeki kafirler, mekan belirtmiyor, zaman belirtmiyor, mutlak söylüyor Cenab-ı Hak. Vellezine keferu, kafirler. Asya'daki mi, Avrupa'daki mi? Yer belirtmiyor. Dünyadaki demek. Dünyadaki kafirler, ba'duhum evliya'u ba'd, birbirlerinin dostları ve yardımcılarıdırlar. Veli, dost demek. Veli, yardımcı demek. Veli, kişilerin birbirine destek olanları demek. Veli, veli. Hepiniz okulda okuyan bir çocuğun nesisini siz söyleyin. Veli, bak kullanıyoruz. Veli, yardımcı demek. Evliya bu kelimenin çoğulu, veliler. Ba'duhum evliya'u ba'd. Kafirler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar birbirlerinin destekçisi, yardımcısı, yardakçısı, alkışçısı, birbiriyle devamlı destekleyen, yardımlaşan durumdadırlar kafirler. Hakikaten öyle, bakın bütün dünyada durum aynı. Şimdi Cenab-ı Hak burada bombayı patlatıyor. Dikkat edeceksin diye böyle söylüyorum. İlla tefaluhu, bakın vallahi çok müthiş bir ayet. İlla tefaluhu, siz de kafirlerin uzlaştığı, birleştiği, anlaştığı, birbirine yardımcı olduğu gibi siz de böyle yapmazsanız. İlla tefaluhu, siz de aynen onlar gibi birleşmez, anlaşmaz, uzlaşmaz, bir araya gelmezseniz, Müslüman cemaatler, liderler, önderler, hocalar, esnaflar, müminler, bir araya gelmezseniz tekün fitnetün fil ard ve fesadün kebir. Burada iki kelime geçiyor. Fitne kelimesiyle öbürü siz söyleyin. Fesat, fesat. Memleketinizde fitneler, fesatlar, felaketler, musibetler, katliamlar, kıyamlar, belalar, eziyetler, suikastlar, hırsızlar, çeteler, dolandırıcılar, mafyalar, medyalar, belalar alıp başını gidecek diyor Allah-u Teala. Ne güzel söylemiş Rabbimiz. Sadakallahul azim. Allah doğru söylemiştir. Ya düşünün, yani hoca efendilerden birisi hasbel beşer gitti papayla görüştü. Tamam, papayla görüştü. Vay efendim, nasıl papayla görüşürmüş, bu hoca kafir olmuşmuş. Böyle diyenler var. Bu ne Müslümanlığı ya, böyle birbirini çiğneyen Müslüman olur mu be? Biraz insaflı düşünsen olmaz mı? Biraz dikkatli konuşsan olmaz mı? Efendim falan televizyon kanalı ver yansın ediyormuş. Müslümanlar böyle bir yere varılmaz. Oturup anlaşmamız lazım, konuşmamız lazım, uzlaşmamız lazım, birleşmemiz lazım, bütünleşmemiz lazım. Bakın üniversitede başörtüsüyle, başörtüsü konusunda görüyorsunuz, bir avuç başörtülü kız sürüm sürüm süründüydü. Ama iki gün, üç günden beri yükselen ses o kadar evvelce yükselmiş miydi? Niye bu kadar yükseldi? Birleşildi, anlaşıldı, uzlaşıldı, savcısı solcusu bir araya geldi. Gördün mü birleşmenin çıkarttığı sesi? Gördünüz mü sesi? Birleşince ne kadar muazzam ses çıkıyor. Böyle gidemeyiz. İnsan hakları, Müslümanlar haklarını, insanlar haklarını ancak birleşerek elde edebilir. Ayrı ayrı mücadele edenler hak edemez, hak alamazlar. Ya niçin öyle söylüyorsunuz kardeşim? Gidip de bir mağazadan bir tane gömlek alsan üzerindeki fiyattan alırsın. Ama 100 kişi giderseniz fiyat düşer mi düşmez mi? Bak sesini çıkmıyor. Fiyatlar düşer. Bak çoğunluk oldu mu her şey azalıyor ve senin daha rahatına, kolayına göre ayarlanıyor. Müşterek hareket etmek lazım. Müslüman hocalar, Müslüman cemaatler, Müslüman firmalar, Müslüman vakıflar, Müslüman dernekler, Müslüman şirketler ne güne duruyor, ne günü bekliyor? İlla tefaluhu, eğer siz de yeryüzündeki kafirler gibi birleşmez, anlaşmaz, uzlaşmaz, bütünleşmez, bir yerde ortak bir noktada toplanmazsanız, tekün fitnetün fil ardı ve fesadün kebir. Ülkenizi baştan başa fesatlar kaplayacak. Fitneler kaplayacak diyor Cenab-ı Hak. Allah-u Teala daha çok, daha fazla fitneye, fesada düşmeden birleşmemizi nasip eylesin. Birleşmek için de yeryüzünde Müslümanların birleşmesi kadar ortak esasları bulunan başka bir insan topluluğu da yoktur. Kur'an, Kur'an'dan daha büyük şans yoktur dünyada. Kur'an, bütün Müslüman cemaatlerin elindeki, önündeki kitap nedir siz söyleyin? Kur'an'dır. İşte bitti. Kur'an da kainatta bir tanedir. Dünyada Müslümanların birleşmesi, anlaşması kadar kolay olması gereken bir mesele yoktur. Ama birleşemiyorlar. Hristiyanların birleşmemesi lazım çünkü tek bir İncil'ler yok. Şu anda dünyada 4 tane İncil var. Luka, Yuhanna, Markos, Matta. 4 tane İncil var. 4'ü de birbirine benzemiyor. Böyleyken adamlar birleşmişler. Yahudiler dünyanın neresinde olursa olsun Yahudi devletine ve emeline hizmet ediyorlar. Birleşmişler. Ama Kur'an'ı, yeryüzünde bir tek Kur'an'a sahip olan Müslümanlar hala birleşemiyorsa ezilmeye mahkumdurlar, sürülmeye mahkumdurlar, sürünmeye mahkumdurlar. Kur'an çünkü bir tek, ikinci bir şekli, şıkkı yok ki. O zaman kendi belamızı kendi ellerimizle tertip ediyoruz demektir. Birleşin kardeşim, nereye gidiyorsunuz ya? 3 günlük dünyada, efendim, sen dinine, davana, kürsüde konuşan hatibe, vaize, sen sahip çıkmayacaksın da kim sahip çıkacak? Kim çıkacak ya söyleyin. Gidip onları bulalım, görüşelim. Sen sahip çıkacaksın. Bazı kesintiler olabilir. Ümidini kaybetmeyeceksin. Dağılmayacaksın, dökülmeyeceksin, susmayacaksın, imkanını arayacaksın, fırsatını arayacaksın. Bir kedi bile sıkıştığı zaman umudunu kesmez, saldırmaya geçer, mücadele eder, oraya koşar, oraya sırar, oraya atlar. Olur mu öyle şey? Efendim şöyle oldu, eyvah, yok öyle şey. Gündemi takip etmek lazım, haberleri takip etmek lazım. Ve Müslüman dikkatli, hesaplı, ayarlı, uyarlı, duyarlı ve dengeli olması lazım. Şimdi gündemimizin başında yer alan başörtüsüyle alakalı ayet-i ilahiyeyi huzurunuza arz ediyorum. Açık. Ve bu arada düşüncelerimizi söyleyip zaman hızla ilerliyor, vakit geçiyor. Değerli kardeşler, aziz müminler, bakınız, Kur'an-ı Mübin'in surelerinden birisinin adı da Suretün Nur, Nur Suresi. Hepiniz biliyorsunuz inşallah, Nur Suresi. Bu Nur Suresinin 30 numaralı ve bir de 31 numaralı iki ayet-i ilahiyesi var. Bizim mevzumuzla alakalı. Şimdi 30. ayetin manasını arz edeyim, 31'e geçeyim. Estağfirullah. Kullil müminine yaguddu min ebsarihim. Bakınız burada müminin kelimesi var. Mümin kelimesi var. Mümin kelimesi kadar mübarek, mükemmel bir kelime yok. Mümin. Mümin. Bu kelimeyi arş-ı aladan yeryüzüne Kur'an'la beraber bu kelimeyi indiren kimdir siz söyleyin? Bu kelimeyi seçen, gönderen kimdir? Allahu Teala, mümin. Bizler de elhamdülillah neyiz? Müminiz. O halde bu ayet kime hitap ediyor siz söyleyin? Biz mümin erkeklere. Mümin kelimesi Arapça kaideye göre mümin olursa erkek mümin, mümine olursa siz söyleyin, kadın mümin oluyor. Mümin, mümine. Hani sıddık sıddıka, şahit şahide, şahit erkek şahit, şahide kadın şahit. Sonuna bir T geliyor, H geliyor. Burada Cenab-ı Hak önce erkeklerden işe başlıyor. Ama rastgele bir erkek değil, sıfatı var bu erkeğin. Nedir? Mümin. Kullil müminine, mümin erkeklere söyle. Ayet çok açık. Tefsirine bile hacet yok. Yaguddu min ebsarihim. Ebsar, basar kelimesinin çoğulu. Basar göz demek. Basar göz. Mümin erkeklere söyle, gözlerini çıplak kadınlara dikip bakmaktan sakındırsınlar. Çıplak kadınlara, namahrem yabancı kadınların, açık saçık kadınların üzerinde gözlerini sabit tutmasınlar. Çıplak bir kadın gördüler mi gözlerini hemen o kadından çekip yere indirsinler. Ayeti görüyor musunuz? Çok mühim ayet bu ya. Ne yapalım? Cenab-ı Hak öyle istiyor. E canım Allah bizim gözümüze niye karışıyor diyenler var. Kulağıma geldi. Elimize, ayağımıza, gözümüze, kulağımıza Allah karışmasın. Subhanallah. Ya bu söylenir mi? Eğer sen Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyorsan, ana rahminde bu gözü, gözlerini, kulaklarını, burnunu, elini, ayağını ana rahminde sana hazırlayan montajını, insanın montajı nerede yapılırsa söyleyin. Ana rahminde. El orada takılıyor, göz orada takılıyor, dudak orada takılıyor, burun orada takılıyor. Bu montajı, bu sistemi, bu yaratılışı Allah yaptı dedikten sonra Allah karışmasın diyebilir misin, diyemez misin? Diyemezsin. Allah nasıl yarattığına nasıl karışmaz? Adama gülerler. Üstelik bu gözün bir bedeli de yok. Fiyatı da belli değil. Mümkün değil. Hani vaktiyle zaman zaman sırası geldikçe söylüyoruz. Namaz kılmayan bir adama niye namaz kılmadığını sorduğumuz zaman vaktinin olmadığını, bir devlet memuru, burada isim söylenmez, nöbetim var, işte devriyem var, güvenlik görevlisi bir kardeşimiz. Benim vaktim yok, zamanım yok, nöbetteyim, seferdeyim, yoldayım, şuradayım, buradayım, namaz kılacak vaktim yok. E o zaman seferi namaz kıl dedik yani. Yahut hiç kılamadın, topla akşamdan yatmadan evvel kaza edip kıl dedik. Ne dediyse önünü kestik, kestik, kestik, adam kızdı mı ne etti bilmiyorum. Efendim dedi, ben dedi namaz kılmıyorum, kılamıyorum, tamam ama Allah'ın dedi bu emrini, bu namazını dedi, Allah kime dedi mal verdiyse, servet verdiyse, sermaye, şu mağazaları, şu kadillakları, şu apartmanları, yazlığı, villayı, köşk sahipleri, onları kılsın dedi. Allah bana ne vermiş ki ben namaz kılayım? Aynen, şahitlerim var 10 tane. Bir mobilya mağazasında. Allah diyor kime diyor servet vermişse, kime diyor mağaza, şu mağazaya bak yahu diyor. Onları kılsın, benim neyim var ki ben namaz kılayım? Adam aldı başını gidiyor. Dedim ki bakın uzayacak, dedim ki kardeşim uzun sözün kısası. Çankaya köşkünden bir yazı gelse, sen de devlet memurusun, devletin başı Çankaya. Deseler ki falan memura gidin şu teklifi götürün. İki tane gözünü ameliyatla çıkarıp Çankaya'ya gönderecek. İki tane gözünü çıkarıp Çankaya'ya gönderecek ya. İşte bu kadar basit. Biz de ona İstanbul'un tamamını vereceğiz. İstanbul onun olacak. Deseler böyle bir yazı gelse, teklif gelse kabul eder misin dedim. Etmem dedi. Öyle şey olur mu dedi. Ya niye etmiyorsun? Şu iki tane gözünü ver İstanbul'u al. Bir gel gözümün görmediği İstanbul'u ne yapayım demesin mi? Dedim ki kardeşim utanmıyor musun sen demin Allah bana ne vermişti ki diyorsun. Bak iki tane göz vermiş ona mukabil İstanbul'un tamamını veriyorlar sen vermiyorsun. Hani Allah bir şey vermemişti diyordun terk etmedim dedim. Utanmaz adam. Adam kala kaldı çakıldı kaldı orada. İstanbul'un tamamını verelim şu iki tane gözünü ver diyorlar vermiyorsun. Hayvan. Neyin farkındasın sen? Bu iki tane gözü ana rahminde baban mı taktı? Kim taktı bu iki gözü? Ha, kim taktıysa o iki gözün üzerinde hüküm koyma hakkı kimindir? O gözü orada takanımdır, o da Allah'tır. Niye bu kadar basittir? O gözü orada takanımdır, o da Allah'tır. Niye bu kadar basit şeyi kavramıyorsun? Cenab-ı Hak diyor ki, bu iki gözü size veren benim. Bu iki gözü dünyada nasıl kullandığınızdan sizi sorumlu tutacağım. اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا. Bakın ayeti biliyorsunuz. اِنَّ السَّمَعَ kulak, وَالْبَصَرَ göz, وَالْفُعَادَ kalp, كُلُّ اُلَٰئِكَ bunlar hepsi كَانَ عَنْهُ Allah'tan mes'ule sorumludurlar. Hadi bakalım çıkın işte. İşte bundan dolayıdır ki Müslüman erkeklere söyle, açık saçık bir kadın gördüler mi yahuddu min ebsarihim, o karıya, o çıplığa gözlerini dikip bakmasınlar, hemen gözlerini şimşek çakmış gibi geri çeksinler. Ve subhanallah. İşte ayet-i ilahiye bu. Ve yahfazu furucehum, iffetlerini ve namuslarını muhafaza etsinler. Yahfazu muhafaza, zaten Arapçada Türkçe'ye girmiş. Zalike ezka lehum, bu onlar için çok muazzam temiz bir davranıştır. Hani temiz toplum diyorlar ya, avratları çırılçıplak sokaklarda dolaşan bir toplum vallahi temiz olamaz, billahi temiz olamaz. Öyle mi değil mi? Nazarlar çirkin, şehvet köpürmüş, fuhuş kabarmış, seks almış başını gidiyor, cinsel sapıklar kaldırımlarda polisin gözüne baka baka avret mahallini satıyor. Bu toplum temiz olur mu be? Eşcinsellik almış başını giden bir ülke temiz toplum olabilir mi? Birbirine şehvetle bakan, bacağını ve göğüslerini pazarlama gibi, pazarlayıcı mal gibi göğsünü pazarlayan, bacaklarını pazarlayan kadınların alkışladığı bir ülke, vallahi temiz toplum olamaz. Pis toplum, cenabet toplumdur. Yapmayın Müslümanlar. Ve arkasından devam ediyor Rabbül. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ Bakın mümin hanımlara da söyle. Onları da Rabbimiz asla haşa ihmal etmiyor. Mümin hanımlara, müminat dediğimiz budur. Müminat, mümin hanımlar. Değerli kardeşler, mümin hanımlara da söyle. Bak Allah bizzat Habibine, Resulüne talimat veriyor. Söyle. Bitti. يَغْدُدْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Kadınlar da yabancı erkeklere gözlerini dikip bakmasınlar. Gözlerini namahreme yabancı erkeklere bakmaktan gözlerini yere in, gaddı basar demek, gaddı basar gözü yere indirmek, böyle aşağı bakmak, dikip bakmak diyor aşağı. Yani gözümüz üzerinde Allah tasarruf ediyor. Çünkü gözümüzü yüzümüze takan Allah'tır. Göz. Bir kimse Allah'ı kabul etse de onun hükümlerini kabul etmese ne olur siz söyleyin? Vallahi kafir olur. Yani Allah'ı kabul edip de Allah'ın gözümüz üzerinde, kulağımız üzerinde, elimiz, ayağımız üzerinde koyduğu kanunlara, hükümlere, sınırlara inanmamak mümkün müdür? Ellerimiz, bakın, Cenab-ı Hakk'ın insan üzerinde kudretini sergilerken göz organıyla el organı üzerinde çok ehemmiyet veriyor. Sure-i Yasin'i çok okuyorsunuz ölülere, hepiniz biliyorsunuz. Orada ne diyor Rabbim? اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفَّاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ Mahşer günü sorgu yapılırken sorguya çekilen günahkarların ağızları mühürlenecek, elleri konuşacak diyor mu demiyor mu? Ve tükellimüna eydihim, eydi el demek, eller, yed Arapça, el demek, elleri konuşacak. Hocam el konuşur mu yahu, kaçıncı asırdayız, böyle laf söylenir mi? Bir günün birinde bir sohbetteyiz, bir mühendis buna itiraz etti. Ya hocam dedi, şu Kur'an-ı Kerim'de dedi, ne kadar mantıksız bir kitap dedi. Oyunun mühendis, hiç dedi el konuşur mu ya, işte el bu dedi, yani bu konuşur mu diyor. Adam tabi bilgisiz, adam incelemeden, araştırmadan, cehaletle bu tepkiyi gösteriyor. Ben kızmadan, küsmeden açıkladım, dedim ki, el kelimesini Rabbim boşuna burada zikretmedi, elde bir önemli bir şey var. El, el. Ne var dedi, işte beş tane parmak. Yavrum niye öyle söylüyorsun? Bugün dünyanın bütün mahkemelerinde uluslararası polis teşkilatı diye bir teşkilat var. Ne derler siz söyleyin? Interpol. Interpol'de bütün dünya mahkemelerinde yeryüzünde bir kimse hakkında en ciddi şahit nedir? İnsanın parmağının üzerine var. Siz söyleyin. Parmak izleri var. Bugün bütün dünya bunu kabul etti. Hem öyle kabul etti ki Kur'an-ı Kerim bunu 14 asır evvel beyan etmiş. Bela kadirine ala en nusevviye benanehu. Biz diyor öyle bir kadiri mutlakız ki Cenab-ı Hak diyor, bizim kudretimiz öyle sonsuz ki yeryüzüne getirdiğimiz her insanın Hazreti Adem'den bugüne kadar, bugünden de kıyamete kadar kaç milyar, kaç trilyon insan geldiyse hepsinin parmak uçlarını, parmak izlerini ayrı ayrı döşedik, hiçbirini birbirine karıştırmadık. Ayetten söylüyor. Bunu ilim alemi yeni buldu. Siz de biliyorsunuz. Sabıka kaydında evvela neye bakarlar siz söyleyin. Parmak izine, hırsızlar mı? Allah'ın insan üzerindeki kudretinin sonsuzluğuna bakın ki yeryüzünde kaç tane insan gelmişse sayısını bilemiyoruz, belki 100 milyar 500, belki 1 trilyon, neyse rakam mühim değil. Ne kadar insan gelmişse hiçbirisinin parmağınızı vallahi öbürüne benzemiyor. İkizlerin bile, 300'lerin bile, 400'lerin bile parmak izleri ayrı. Müsaade edin de bu kudretin sahibi şu elimizden hesap sorsun. Müsaade edin de Allah bu elimiz hakkında hüküm koysun. Önüne geleni şamarlayacaksın, karşılıksız çek vereceksin, efendim elinle imza atacaksın, senet vereceksin, tahsili mümkün değil, çek vereceksin, karşılığı yok, elinle yazacaksın, elinle atacaksın, elinle, şimdi bilgisayara da girer parmakla. Bilgisayarı parmakla çalıştırmıyor musunuz? Hep parmak, el, el, el. Sonunda da sorumlu olmayacaksın. Niye, sen hayvan mısın? İşte Cenab-ı Hak hüküm koyuyor. Erkeklere de, Müslüman erkeklere de söyle, yahuddu min ebsarihim, çıplaklara, açık saçıklara, sapıklara, satılıklara, yabancı kadınlara gözlerini dikip bakmasınlar. Vallahi gidin okuyacağım. Nur suresinin 31. ayetini okuyorum. Ben kafamdan bir şey söyleyemiyorum. Efendiler görüyorsunuz. Yani Allahu Teala bakın nereden, gözden başlamış. Bugün ekonomi bile, ekonomi bakın mesela iktisadi, ekonomik hayatımızda pazarlama diye bir şey var mı yok mu siz söyleyin, pazarlama. Her şeyin başı şimdi. Sen mal yapıyorsun ama senin malından kimsenin haberi yok, pazarlaman lazım. Pazarlamak için defileler düzenliyorlar, defile, defile. O defilede fiziki güzelliği olan kadınları toplayıp kiralayıp çırılçıplak o entarileri, bluzları, blucinleri, o kıyafetleri o çıplak avratlara giydirip dolaştırıyorlar mı, dolaştırmıyorlar mı? Görüyorsunuz. Ve bunlar bir insanın hangi organına hitap ediyor siz söyleyin. İnsanın hangi organına? Gözüne, gözüne. Bak Allah gözden başlamış. Ne kadar mühim bir ayet görüyor musunuz? Göz çok mühim. Bakın Kur'an gözün üzerinde hüküm koyuyor. Gözünü rastgele her yere dikemesin. Mesela bir adam bir kapının deliğinden içerideki adamın ahvalini teftiş etmeye çalışırken, tecessüs diyor buna Kur'an-ı Kerim. Tecessüs. Casus buradan geliyor. Gözünü dikiyor, içeride çıplak bir karıyı yahut başka bir olayı takip ediyor. İçeridekiler bunu fark edip de bir şişinen, bir telinen, bir çubuklan o delikten içeriden sokup bakan adamın gözünü çıkarsa Allah o gözü çıkartan adamı sorumlu tutmuyor. Duydunuz mu? Gözünü rastgele kullanamasın. وَلَا تَجَسَّسُوا Bak ayet var. Kimsenin gizli halini, avret halini, özel halini, evindeki özel hayatını tecessüs etmeyin. وَلَا تَجَسَّسُوا O gözünüzü cehennemde ebediyen yakarım. Gördün mü? Ne hakkı var senin benim özel hayatımı takip etmeye? Terbiyesiz adam. Geliyor efendim medya. Şu anda Türkiye'nin başında iki tane bela var. Belanın birisi yer üstünde, öbürü de yer altında. Türkiye'nin en büyük belası iki şu anda. İslam'ın da belası, Müslümanların da belası, devletin de başına bela, hükümetin de başına bela, ekonominin de başına bela, çekin senedin de başına bela. Nedir? İki tane. Biri yer üstünde, biri yer altında. Yer üstündeki bela medya, medya, medya. Yer altındaki bela mafya, mafya, mafya. İki bela. İki belanın kıskacındasınız. Arazi mafyası, çek mafyası, senet mafyası, falan mafyası, işte şimdi kurban derisi geliyor, deri mafyası. Allah yüzlerce mafya cirit atıyor ya. Eroin mafyası, çete mafya, çete mafya. Devlet başa çıkamıyor, hükümet başa çıkamıyor. Ahmet, Mehmet, felaket. Kumar mafyası, kumarhaneler mafyası. Bu ne ya? Böyle memleket mi olur? İnsan haklarını, nerede insan hakları? Hangi bir surdan çıkıp akşam evinize rahat gitmekten eminsiniz? Öbürü de medya. Görüntülü, görüntüsüz diye ikiye ayırıyorlar. Medya, insanların mahrem hayatını araştırıyor, yatak odasına giriyor, evine girmeye çalışıyor, peşine düşüyor, yalan yazıyor, kötü yazıyor, deşifre ediyor, yargılıyor, sorguluyor, sorgusuz yargısız idam ediyor. Medya, gazeteciler, Müslümanların başına en büyük bela gazetecilerdir. Ne olacak bilmiyoruz. Almış başını gidiyor. Adeta gazeteci, insanları, Müslümanları savcılardan daha müthiş yargılıyor. Arkasından sorguluyor. Arkasından ebediyen onu ahlaksız ya falan filan diye, gerici diye, mürteci diye irtica damgalıyor. Sen damga vermeye, damga koymaya ne hakkın var? Sen haberci misin? Haber mi veriyorsun, ihbar mı diyorsun? Haberci misin, ihbarcı mısın? Türkiye'de haberci yok, ihbarcı var. Hep birbirini ihbar ediyor. İhbar, ihbar, ihbar başka şey, haber başka şeydir. يَهُدُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ Gözlerini haramdan çeksinler, sakındırsınlar. Ellerine, ayaklarına, gözlerine, kulaklarına hakim ve sahip olsunlar. Kim? Müslüman erkekler. Kim? Müslüman kadınlar. Bakın işte başörtüsü geldi, devreye girdi. Niye bu kadar başörtüsüne düşman bu adamlar, rektörler, sektörler? Başörtüsüne düşman olanların başında iki tane, iki sınıf var. Birisi rektörler, öbürü sektörler. Bir de sektör var. Mesela kadınların süslenmesi için, kadınlar süslensin diye bir takım kimyasal boyalar, maddeler, ojeler, rujlar, allıklar, yıllıklar, şenlikler, efendim dudağına, damağına, yanağına, bilmem neresine sürsün diye boyaları, cilaları yapan efendim fabrikalar var mı yok mu? Var. En çok onlar karşı başörtüsüne. Niye? Adam hesap ediyor ya bu Müslüman kadınlar, üniversitede okuyan kızlar, kapansa tesettür, tesettür örtündü, kapandı. Eyvah başımız belaya girecek diye korkuyor. Sen bunun farkında değilsin. Ya diyorsun işte bir metre kumaştan ne zarar gelir? Onu sen söylüyorsun. Bir de o fabrikanın müdürüne sor bakayım ne belalar düşünüyor. Bütün Müslüman hanımlar... Türkiye'de 35 milyon kadın var. 5 milyonu çıkın, 30 milyon kapansa. Tesettür etti, başörtüsünü kapattı, çok güzel örtündü. tesettür eden, örtünen kadın, siz söyleyin, dudağını boyayarak, yanağını boyayarak, yani makyaj yaparak sokağa çıkar mı çıkmaz mı soruyorum. Sesiniz çıkmadı. Çıkmaz. Örtünen kadın makyaj yapmaz. Olmaz öyle şey. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler adama. Olmaz. Peki makyaj yapmazsa bu zalim sektör, dudak boyası, tırnak cilası üreten fabrikatörler, sektörler bu pislikleri kime satacak? Siz söyleyin. Satacak adam, satacak karı, yutacak karı, aldatacak karı bulabilecek mi? Satamayınca fabrika kapanacak. Benim fabrikam kapanmasın da Müslümanların canı çıksın diyor adam. Bakın vallahi böyledir. İşin arkasına bakın, arkada bunlar var. Arkada menfaatler, çıkarlar, sömürge, sömürge, sömürge var. Ekonomi var, iktisat var, para var, rant var, şerefsizlik var, namussuzluk var. Onun için o kadınlar ne kadar açılır saçılırsa adamın fabrikasında ürettiği mal o kadar satılırmış. Doğru. Demek bunun için çalışıyor zalim. Bakın neyin içindeyiz, hangi kavganın içindeyiz? Ezan okundu mu? Vakti geçirmeyelim. Değerli kardeşler, siz dışarıdan baktığınız zaman ya bu rektör, daha doğrusu bu sektörler, fabrikalar, kozmatik, bakın kelime aklıma geldi, kozmatik ürün diyorlar. Kozmatik demek, karıların süslendiği malzemeler. Araştırdım, düşünün ki 22 çeşit ruj var, ruj. Ruj Fransızca bir kelime, ne demek ruj? Kırmızı demek, ruje, roje, kızıl, kırmızı diyorlar. Dudak boyası. O kadar çeşitli yapmışlar ki 22 çeşit dudak boyası var. 27 çeşit tırnak cilası var, 27 çeşit. Bunu yapan ülkelerin başında da kim geliyor birinci sırada? Siz söyleyin. Fransa, zalim Fransa, kafir Fransa. Kadınları köleler gibi kullanıyor. Yanağına pudra, dudağına falan, tırnağına, kadınları elinden, tırnağından köle haline getirmiş. Köle, bütün kadınlar köle. Fransa'nın kölesi. Modanın kölesi, makyajın kölesi. Dudak boyasının kölesi, dudağına boya çekmeden sokağa çıkamıyor. Göğsünü pazarlıyor, yanağını pazarlıyor, dudağını pazarlıyor, bacağını pazarlıyor. Bu toplum temiz toplumu lazım. Şehvet kaynıyor, şeytan kaynıyor, bela kaynıyor. Başımıza belalar gidip geliyor, gidip geliyor, sallanıyor. Ayeti toparlayayım. Devam ediyor. Zaman azaldığı için asıl noktaya ayeti okuyorum. Vel yadribne bi humurihinne ala cuyubihinne. Nur suresi 31. Gidin bakın. 1400 seneden beri bu ayetin manası değişmedi. Nedir manası? Müslüman kadınlara söyle, vel yadribne, koysunlar bi humurihinne, başörtülerini başlarına koysunlar, ala cuyubihinne, yakaları nereye kadar uzanıyorsa yakalarının, o gömleğinin, tişörtünün, entarisinin, mantosunun yakası nereye kadar uzanıyorsa oraya kadar uzatmak şartıyla başlarına başörtülerini koysunlar. Vallahi ayet var. Başörtüsünü bu şekilde inanmayan, kabul etmeyen adam vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Siz ne diyorsunuz Müslümanlar? Kur'an şaka mıdır? Yapmayın Allah aşkına ya. Ya inanın ya inanmayın. Hem Müslümanım diyor, hem de başörtüsüne karşıyım diyor. Bu adam kafirdir. Bitti, mesele bitmiştir. Yapmayın. Bu memlekette soytarılar günden güne çoğalıyor. Soytarı Müslüman bu. Hem Müslümanım diyor, hem şeriata karşıyım diyor. Allah cezanı versin lan senin. Hem Müslümanım hem başörtüsüne karşıyım demez mi? Ya böyle şey olur mu? Yapmayın, etmeyin. Maskaralık değil bu iş. İslam ciddi bir itikattır. Allah'ın kelamıdır, kitabıdır, hakabıdır. Böyle mücadele var. Ama ben ümitliyim. Bakın üniversitelerde elhamdülillah sağcı, solcu, ülkücü, sosyalist, komünist, devrimci, soytarı, maskara, uzun saçlı, sapık, çarpık, eşcinsel herkes toplandı. Rektörün karşısına Yek vücut çıktılar. Şimdi anası ağladı rektörün inşallah. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Başörtüsü bunların başını yiyecek. Başörtüsü bunların başını yiyecek. Başörtüsü Müslümanların istikametini tayin edecek Allah'ın izniyle. Merak etmeyiniz. Umutsuz olmayınız. Karamsar olmayınız. Birbirinize tahammül ediniz. Saldırmayınız. Birbirinizi kırmayınız. Sevgiyle, saygıyla daha çok birbirimize sarılalım. Dava başlamıştır. Sonunu Allah bize gösterecek. Ezan okundu mu? Ben de uzatmayayım. Haftaya bu konuyu biraz daha genişletmek suretiyle meseleyi sıcak tutmaya, canlı tutmaya devam edelim. Allah-u Teala cümlemizi rızasına, rahmetine, cennetine kabul eylesin. Aslında hac yolu da başladı biliyorsunuz. 9 Mart günü, 9 Mart'a da bir şey kalmadı. 9 Mart günü ilk hac kafilemiz Türkiye'den gidiyor. Haftaya inşallah bu konuyla beraber hac hareketini de güncel konularla bağlantı kurarak devam etmek üzere Rabbi Rahim-i Zülcelal kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şerlerden, şeytanlardan, kıtlıklardan, yokluklardan, darlıklardan, enflasyon belasından, sıkıntılardan ve bir cümle olumsuz hallerden ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.